Thank you.

Thank you. Thank you. Taşları Aşka sanırıp tüter. Siyah kâkül gerdan öter. Lebi keser bala benzer. Bugün ben bir güzel gördüm. Gül cemali ala benzer. Çıkmış bahçede salınır. Çıkmış boyu seni dalı benzer. Boyu uzun verince meme benzer turunca. Yanaklarla ağız gence kuşları hilale benzer. Bahçenizde biten maden sen maki ben sarıyor. Thank you. Thank you.